Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, günaydın. Evet. Merhaba Bey, günaydın Can. Merhabalar Ali. Merhabalar. Bey. Evet, biz gene bıraktığımız konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Yoğun bir hafta ve hafta sonu geçirdik biz. Ama esas olarak Türkiye'de de oldukça önemli haberler vardı. Hem bu barış sürecinde Mevruz'la birlikte çok önemli bir gösteri ve adım atıldı. Hem yani çekilmenin komisyonla eve dönüşünde yasayla yapılacağına dair haberler var. Hem de aynı zamanda İsrail'den de özür dilenmesi, yani Bibi Netanyahu'nun bizzat özür dileyerek başbakan, İsrail Başbakanı'nın Türkiye'den bu Mavi Marmara baskınıyla ve hatta tazminat ödeyeceği de söylenmiş galiba. Oldukça büyük bir bölgesel başarı elde etmiş olduğu söylenebilir bununla hükümetin. Bunlar üzerinde biraz konuşalım herhalde, değil mi? Evet. Şimdi Nevruz konuşmasının yansımaları ve değerlendirmeleri içerisindeyiz. Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubunun 1 milyona yakın bir kitleye açıklanması, okunması sonrasındaki gelişmeleri yaşıyoruz. Onun içindeyiz, onları değerlendiriyoruz. Ve bu işin başından beri kalıcı bir barışın, gerçek bir barışın, gelecek de içeren bir kalıcı barışın sağlanması için çeşitli yaklaşımlar ortaya kondu. Yani sadece Erdoğan ve Öcalan'ın siyasi konjonktürdeki durumuna ilişkin değil, iki etnik grubun önündeki yıllarca barış içinde yaşamasının sağlanması, son 30 yılın ve son 150 yılın savaşlarına son verilmesi üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Düşünün, daha önce 8 kez ateşkes ilan etmiş PKK tarafı, bir kez geri çekilme de bulunmuş. Sonradan öğreniyoruz ki 90'lardan itibaren, hatta 80'lerden itibaren sayısız görüşmeler de yapılmış. Bizim çok yakın süreçte şahit olduğumuz Habur Kürt açılımı ve Oslo görüşmelerine şahit olduk. Gerçekten hani bir laf vardır, yumurtayı kırmadan omlet yapamazsınız diye. Hükümet daha önce bir kere yumurtayı kırdı fakat omleti yapamadı. Yani bu yemeği yapmakta da en önemli adım yumurtayı kırmaktır. Fakat omlet için yumurtayı kırmadan önce ve sonrasında neler yapılacağı, içine konacak malzemeler, işte bunların ölçüsü, bir yemek tarifi gibi oluyor ama ne zaman katılacağı, ateşin harrı, değil mi? İki tarafında pişmesi, işte döndürülmesi filan, iki taraflı pişmelidir. İşte döndürürken parçalayabilirsiniz. Bunlar ciddi maharet işleyen şeyler ve bugün artık nasıl bir omlet olacağı, bu ateşkes silahların bırakılması, silahlara veda ya da geri çekilme ya da işte çözüm. Şimdi böyle omlet basit bir yemek gibi gözükmesine rağmen dikkat isteyen bir iş. Narin bir yemek, tatlara da dikkat etmek durumundasınız ve bu tatlar keskinleşmiş, birbirine üstünlük gelen bir süreci de yaşamış durumdalar. Egemen olmamasını sağlamak durumundasınız. Dolayısıyla yani bu yemeğin pişmesi, yemeğin yapılması, yemek yapacağız, yumurtayı kırdık, önemli bir başlangıç ama nasıl pişirileceği, içindeki malzemelerin nasıl olacağı ve nasıl tatlar bırakacağı son derece önemli. Şimdi biz bu aşamaya doğru gidiyoruz. Tabii burada Öcalan konuşması içerikte, yani işte bir kere şunu görüyoruz ki daha sonra PKK sözcülerinin yaptıkları açıklamalar, daha öncesinde BDP sözcülerinin yaptıkları açıklamalar, genel olarak Kürt siyasetinin ya da Kürt gerilla hareketinin içinde bulunan unsurlar Öcalan'ın bu yaklaşımını beklemiyorlar. Yani böyle bir olaya işte mektupların gidip gelmesi öncesindeki durumu tam tersi bir konumdalar. Yani savaşmaya devam edebilecek bir konumdalar. Böyle bir yüksek bir beklenti içerisinde değiller. Dolayısıyla onların da bu süreci anlamaları ve azmetmeleri gerekiyor. Aslında yani bu süreç Kürtler arasındaki farklılıkları ortaya ziyadesiyle ortaya çıkaracak bir dönem olduğunu işaret etmek istiyoruz. Şimdi genel olarak kamuoyu olarak da ne diyoruz? Kalıcı bir barış istiyoruz. Hayal kırıklıkları, geri dönüşler, düş kırıklıkları yaşamak istemiyoruz. O nedenle pek çoğumuz, ben de bunların içerisinde, ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olmak istiyoruz ki sürecin açılımın bittiğini söyleyenler, bu iş 90'lara döndü diyenler olduğu dönemde tam tersi noktadaydık. Dolayısıyla akıllı, mantıklı bir süreçte bu şeyleri değerlendirelim. Sadece Öcalan odaklı bir şeyin ömrü çok uzun olmayabilir. Şimdi Öcalan 1 milyona yakın insanı toparladı ve PKK yönetiminde, bana kalırsa bu kitlesellik PKK yönetiminde Öcalan'ın yanında yer almasını, belli rezervleri, üstü kapalı dozu önemli rezervleri ortaya koyarak yanında yer almasını sağladı şu aşamada. Çünkü çok geniş bir Kürt kitlesi bu savaştan bıktı. Yani hatta çok büyük bir kitle, yani biz bu kadar alacağımız, yani bundan yıllarca önce ismimizin, cismimizin okunmadığı bir dönemde, şimdi pek çok bu kadar yeter diyor ve bu geniş bir kitle savaştan bıkmış, düzgün yaşamak istiyor çocuklarıyla, aile, yani bütünsellik içerisinde. Artı bundan sonrasının ilişkin çok ciddi soru işaretleri var. Ayrıca kendi önlerinde farklı Kürt modelleri de var. Bu kesim Öcalan'la, Öcalan'ın söyledikleriyle, özellikle barış diliyle ve savaşın bitirmesi, silahların susması anlamında buluştu. Ama Öcalan konuşmasında yani çok üzerinde durulması gereken bir takım hususlar var. Onlardan biri işte bu misak-ı milli ve İslam vurgusu. Bu sanıyorum Kürt camiasında ve Türkiye'de önümüzdeki dönemde tartışılması gereken şeylerden biri. Çünkü bu misak-ı milli vurgusu, sanıyorum yani bu konuda Öcalan böyle bir düşünceyi MİT yetkilileriyle görüşürken karşılıklı bir iletişim içerisinde belirlenen vurgular bunlar. Böyle tek başına vurgular değil. Bu tarafıyla gerçekten önemli. Nereden çıktı bu misak-ı milli? Yani evet, Türkiye'de özellikle de bu Orta Doğu'da, yani yeni oluşan süreçte işte Arap ayaklanmalarının etkileriyle birlikte bu bölgede yaşanan değişimler, 91 Amerikan müdahalesi, 2003 Amerikan müdahalesi sonunda Kürt bölgesinde oluşan yapılanmalar, ki ben burada bu süreçte çok göz ardı ediliyor ama Barzani'nin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yani Barzani Türkiye ilişkisi ve oradan Öcalan'la bağlantı. Yani çünkü o bölgede bundan birkaç ay önce konuşmuştuk. Yani Sünni ve Şii yapılanmaları içine baktığımızda Sünni Kürtlerle Sünni Türklerin hem Irak'ta hem Suriye'de hem Türkiye'de barış şu gerektiren bir durumla karşı karşıyalar. Yani Şii kuşatmayı ve Sünni kuşatma iç içiliği, bu yapı, bu gerilim Türklerle Kürtler arasında barışı zorluyor ve bunu en büyük isteyenlerden biri Barzani'dir ve Barzani'nin Türkiye'yle ilişkileri de belli. Yani şu anda kimse Barzani'ye bir mikrofon uzatmadı ama Barzani'nin ciddi bir rolü olduğunu düşünmemek saftirlik olur. Dolayısıyla bölgede bu yapılar birbirine etkide bulunuyor ve Türkiye'de bir hem geniş bir kitle, Kürt orta sınıfı ve büyük bir kitle barışı istiyor. Bu kesim üzerinde hakimiyeti olan Öcalan'ın bu tavrı bununla çakıştı. Ama yani düş kırıklıkları yaşamak istemiyorsak ve ortada daha önce bir güvensizlik tarihi de var ise tarafların, bunun için başka başka yapıların ortaya konması lazım. Bir kere güveni aşmak için, güvensizliği aşmak için, düş kırıklıklarının tekrar yaşanmasını aşmak istiyorsak güvenmek gerekiyor. Barışmak da güvenmekle ve affetmekle başlıyor. Bu karşılıklı iki iradeyi ancak bir de gelinen noktayı hatırlayalım. Yani 3 gün öncesine kadar Türkiye'nin batısı hala bu olay kalkmış değil. İyice sınırlara yaklaşmıştı Kürtlerle Türkler arasındaki gerilim. Hala da bu devam ediyor. Onun için bu mesele sadece Öcalan'ın şimdi bunun güzel şoklarını, hoş yansımalarını yaşıyoruz. Ama bunun üzerinde çok durmak gerekiyor. Mesela yani bir taraftan af yok diyorsunuz. Teröristler pişmanlık yasasından faydalanabilir diyorsunuz. Pişmanlık kelimesi bile bir tarafın irade dayatmasıdır bu. Yani o kadar çok şey var ki onun dışında dışarıya çıksınlar da nereye giderlerse gitsinler diyorsunuz. Bir de çok komik bir durum var. Hem dışarıya gönderiyorsunuz gerillaları, PKK militanlarını. Bir taraftan da Öcalan'ın konuşmasında Kuzey Irak, yani Kuzey Irak'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri içeri alan adeta bir gevşek federasyon, bir misaki milli ile de içeriye bir takım Kürtleri almaya çalışan. Yani önümüzdeki dönemde bu alanlar doldurulmak ya da bu alanlar daha iyi bu konular tarif edilmek durumunda. Sonra işte KCK mensupları 10 bin tane insan içinde. Bunların siyasetçiler var bunların içerisinde. Seçilmiş insanlar var. Sizin seçilmiş milletvekilleriniz var. Bunlar içeride. Ondan sonra bunlara ilişkin bir tasarruf yapmıyorsunuz. Devlet bir adım atmıyor. Yani tutuksuz yargılanmalarını sağlayacak ya da bu yargılamaların düşebileceği bir düzenleme bir türlü gelmiyor. Dördüncü yargı paketinin içinde bir şeyler var deniyor, onlar tam. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun karşılığı sınırlarında neler olduğunu ortaya çok net bir şekilde koymuyor. Yani silahlar susacak işte, ama bazı talepler var. Bunlardan bazı, bu taleplerin bazılarından Kürtler de vazgeçmiş durumda en azından şimdilik. İşte vatandaşlıkla ilgili hususlar, ana dille ilişkin hususlar, yerel mali özellik. Bu tür konularda gerçekten son derece açıklığa muhtaç konular. Bunlar Kürt dünyası açısından da önemli. Mesela siz ortalığı demokratleştirebilecek en önemli adımınız yıllardan %10 barajını ortadan kaldırmak. Bunlar ilişkin bile bir şey söylemiş değilsiniz. Yani baraj demek siyasetin sınırlarını sınırlamak demektir. Yani eğer Türkiye'de demokratik Kürt siyasetinin genişlemesini istiyorsak bu barajın mutlaka kalkması gerekli. Dolayısıyla pek çok atılacak adım, yemeğin içine atılacak malzemenin ne olacağı bilinmiyor. Ve nasıl hareket edileceği, yemeği nasıl pişirileceği. Bunlar önümüzdeki dönemde ayrıntılarıyla tartışacağımız hususlar. Hem Kürt siyaseti açısından ya da Kürt örgütleri açısından, hem de Türkiye'deki tüm siyasi gruplar, partiler açısından, daha yani esas itibarıyla da iktidar partisi açısından. Yani barışın kalıcı olmasını istiyorsak aklımızı kullanmak zorundayız. Daha detaylı hazırlıklar içerisinde olmak durumunda Türkiye. Bir de açıkçası bu şey geliyor ikide bir, bu yani barış sürecini kimler tarafından denetleneceği, bir de bir akiliyet müessesesi oluyor bizde. Yani dünyada da var da böyle akil adam deyince hemen bir şöhretli insanlar topluluğu anlaşılıyor. İşte şöhretler karmasıyla bu işler ne denetlenebilir ne de yeterli katkı sunulabilir. Onların da katkıda bulunabileceği alanlar var ama bunlar uzmanlık da ister. Yani gerçekten işte bu meseleye gönülden çözüm isteyen, gönülden kanın durmasını isteyen binlerce insan var, yüz binlerce insan var. Ama bunların hepsi bu süreçte üstlenecekleri roller itibarıyla bazı alanlarda, bu çok ünlü bir edebiyatçı olmak, çok ünlü bir sinema oyuncusu olmak yeterli değildir. Bugün aslında akil olan çoğunlukla bu iş bitsin diyen geniş Kürt kitleleri vardır. Geniş Türk halkı vardır. Dolayısıyla burada bir akiliyet bürokrasisi de komisyonlar, alt komisyonlar, meclisten bunlar için yasağı 657'ye de bağlayalım isterseniz. Baremleri belli olsun. Birin dördünden maaş artır. Yani bu çok böyle komisyon çok şeye bağlanmış olması, tamam bir ciddiyete bağlayalım ama dört büyük komisyon altında alt komisyonlar vesaire, bu bana pek akılcı gelmiyor. Artı bu akil adamları kim seçecek? AKP mi seçecek? BDP mi seçecek? Yani sivil inisiyatifi bir kamusal idare haline getirmeye de çalışmak durumundayız. Yani bu akiliyet meselesi bunlar açık değil. Bakıyorsunuz gazetelerde şöyle olacak. Bunun için şunu yasal düzenleme yapabiliriz, bunun için yapamayız. Yani sanat, kültür, medya ve akademik dünyadan şöhretli insanları tek başına almak yeterli bir şey değil. Bu konuda uluslararası deneyim sahibi insanların olmasında fayda var. Mutabakat ve etnik psikoloji, bu konularda Birleşmiş Milletler'in Bosna'dan itibaren başlayan çalışmaları ya da Afrika'daki çalışmaları içeren uzmanları vardır. Yani tek başına çünkü akil diye seçilenler de yıpranır, onu da söyleyelim. Dolayısıyla bu işlere girerken dalmamak gerekiyor. Daha akılcı ve uluslararası deneyimlerden ders çıkartarak bakmak gerekiyor. Çünkü biz bugüne kadar hep savaşın dilini konuştuk. Barış tecrübesi olan bir devlet mekanizması yok. Devlet kurumları yani yok. Aynı tarafta bu görüşmeler teke tek sürüyor. Yani sonuçta Öcalan'ın tek başına bu konuda iradeyi sürdürmesinin de sınırları var, zamanı da var. Buna itiraz gelecekti ve geliyor da zaten. Dolayısıyla paketin içerisine neler konacağı ve bu paketi içine neler konarken paketin taraflarını da açık açık üstüne durmak gerekiyor. Yani bir diğer unsur tabii ki bütün bu şeyde yani özgür bir medyaya, gerçek bir medyaya her zamankinden daha fazla iş düşüyor. Yani meseleleri demokratikleşmeden, kopartmadan, barışın ve çözümün işte ileri demokrasiden geçtiğini, ileri demokrasi olmadan barışın ve çözümün gerçekleşmeyeceğini, tüm Türkiye için kalıcı bir barışın en geniş demokrasiden geçtiğini vurgulayan medyaya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu konuda mesela naçizane bir öneri de bulunmak istiyorum. Devlet adım atmıyor. Bak şu süre içerisinde böyle yani bir jestler yapabilir. Barışı çünkü bu jestlerle önce takdim edersiniz. Bir Kanal 6 var değil mi? Yani bu Kürtçe yayın yapıyor. Yani dümdüz bir kanal. Yani Kürt sorunu konuşulmuyor burada. Sadece de dili Kürtçe. Yani o zaman böyle bir kanal varsa bu kanalı geliştirmek için devlet de adım atsın. Madem devlet televizyonları arasında barışa ve Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir yapılanma içerisinde olsun. Orada siyasi programlar yapılsın. Orada paneller olsun. Orada açık oturumlar olsun. Orada bu mevzu konuşulsun. Sadece türkülerin, folklorik yanı olan bir kanal. Yani bir takım adımlar atması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Yani mesela bir barışın ve çözümün hattı olan radyoya da ihtiyacı var Türkiye'de ve bu radyoda var. Bu radyoda açık radyo. Yıllardır, 10 yıldır bu radyo bu konuda barışın ve çözümün ve bu sorunun tarihinin dili oldu. Bunun gibi pek çok yayın organı ile birlikte. Hı hı. Dolayısıyla Açık Radyo'nun da bölgeyi ve ülkeyi kapsayan imkanlara kavuşturmasını öneriyorum sayın yönetmenim. Yani benden önerim bu. Açık Radyo'nun bu kadar bu konuda Açık Gazete'nin özellikle şu gelinen noktada, yani ben 2003 başında katıldım aramıza. Ondan bu yanaki süreci biliyorum. Önemli katkıları oldu bu dilin oluşturulmasında, bu çözümün üretilmesine ilişkin, ki bugün mesele bitmiş değil ama esas bundan sonra düşüyor. Yani buradaki sesler önemli. yani programlarımızın çok önemli bir kısmında bu konuyu ayırmak durumunda kaldık. Dolayısıyla yani medyaya gerçek bağımsız barışın dili, barışın sesi, çözümün sesi medyalara ihtiyaç var. Bu anlamda düşünsenize Diyarbakır'ı da kapsayan, bölgeyi de kapsayan bir açık radyonun yayınlarının ne kadar katkısı olur. Ben bunu bir öneride bulunayım ve açık radyo. Böylece bir noktaya... Can alıcı bir noktada şu birkaç günden beri de internet üzerinden yayınlarımızın olmadığı bir sırada tam yaraya tuz basmış oldunuz. Çünkü şey firmayla yani sağlayıcı firmayla. Sağlayıcı firmayla çözülemeyen bir şey oldu. Teknik bir durum var. Ve bir ne kadar acı yani. Evet. Şimdi şöyle, bu Açık Radyo'nun bugün yönetenlerin, programcıların isteği olarak dinleyenlerin ve bu konuda sivil toplumun, sivil toplum örgütlerinin, yani Türkiye'de demokrasi istiyorsak bu tür şeylerin yaygınlaşmasını ve daha üst noktalara ulaşmasını sağlayacak fedakarlıkta bulunması gerektiğini de bilmeliyiz. Ben bir Ali Bilge olarak önerilerimi devam edeyim. Devlete bir öneri, sivil toplum ve Açık Radyo için bir öneri. Bir öneri de şöyle, şimdi Hasan Cemal ne düşünüyor bilmiyorum ama yani bu sürece en büyük katkıda bulunan insanlardan biri Hasan Cemal. En çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda yine de kendisi röportajın T24'e vermiş. Evet. Çok 5,5 saat görüşmüş Kandil'de. Dolayısıyla yine de kendisi katkı yapılacak mekanizmalarını kuruyor. Ama benim naçizane bir davetim var. Açık Radyo Hasan Cemal'i davet ediyoruz. En katkıda bulunacağı zamanda, hatta yer sıkıntısı olacaksa, pazartesi günleri 10 yıldır yayın yapıyorum. Ben köşemi Açık Radyo adına Hasan Cemal'e bırakmayı da hazırım. Bu da üçüncü önerim sayın yönetmenim. Açık Radyo'ya Hasan Cemal'i davet ediyoruz. Bu böyle bir dönemde Hasan Cemal'in konuşması, yazması. Tabii ki ona çok davetler gelmiştir, gelecektir ama biz de buradan açık davetimizi söylemiş olalım. Çok güzel, evet. Hiç bunu da konuşmamıştık da üstelik. Evet, Hasan Cemal Türkiye'nin bu topraklarda yetişmiş en değerli, dürüst düşünür ve aydınlarından biri. Stephen Kinzer de aslında şeyde yazmış, biliyor musunuz? Gene T24'de bizim radyomuzun da blues babası olarak uzun süre program yapmış olan, müzik programı yapmış olan blues üzerine Stephen Kinzer, çok tecrübeli gazetecilerinden, hem New York Times'ın, şimdi de akademisyenlik de yapıyor ve şeyde de Guardian gazetesinin, saygın Guardian gazetesinin de yazarlarından biri. T24'de özel bir demeç, daha doğrusu özel bir mülakat almışlar kendisinden ve Hasan Cemal'den de bahsediyor. Türkiye'deki medyanın sorunlarından da bahsediyor. Evet, özetliyor aslında. Erdoğan iktidarı döneminde bazı tabuları yıkıldığının, ancak yeni tabuların inşa edildiğinden bahsediyor Kinzer. Vallahi zaten ve Hasan Cemal'den de bahsediyor aslında. Yani Cemal'in Cemal'i ben önce, yani hani ülkede şöyle bir şey var. Gazeteci bir adam. Bir. Bu adam gazeteci. Bu adam akademiye şey, onlardan gelen bir gazeteci değil. Sıfırdan hayatının içerisinde gazetecilikten geçmiş. Eleştirebilirsiniz. Bu adam gazeteci ve bu gazeteci değil mi? Son yıllarda Kürt meselesi üzerine en fazla odaklanan insanlardan biri. Dolayısıyla böylesine bir dönemde ve bu sürece de katkıda bulunan insanlardan biri. Söyledikleri, yazdıkları, ettikleri katkısı ortada. Dolayısıyla yani Türkiye'nin inanılmaz bir talihsizliğidir. Böyle bir anda olmaması. Evet, enteresan bir şey söylüyor. Türkiye'nin ayıbıdır yani ayrıca da. Yani iki dakika için, bir dakika için Kinzer'ın T24 T24'de özel olarak T24 editörü Hazal Özvarış'ın talebine uygun olarak şey yapmış olduğu bir şey var. Kinzer'ın şunu söylüyor: gazeteler Türk basını normal bir demokrasi ortamında faaliyet gösteren bir basın gibi işlev görmüyor. Büyük gazeteler endüstriyel holdinglerin kolları. Gazete sayfalarını hangi haberlere yer verecekleri ve bu haberleri nasıl sunacaklarına dair seçimleri de dahil ticari çıkarlarını desteklemek için kullanıyorlar demiş. Gazeteler ancak tabulara maruz kalmadıkları sürece özgürce faaliyet gösterebilir. Tartışılamayacak kadar hassas kabul edilen ve ya da ancak belli bir şekilde sunulması gereken konulara dair bir liste söz konusu olamaz. Şimdi Erdoğan öncesi dönemde Kürtler ve Ermenilerle ilgili konularda dürüstçe yazılar yazmaya yönelik güçlü tabular vardı. Şimdi bu tabular zayıfladı ki bu harika, ama ne yazık ki yeni tabular ortaya çıktı diyor. Bu yeni tabulara kafa tutan gazeteciler bedel ödemek zorunda kalıyor. Aynen Türkiye'nin en iyi düşünürlerinden ve yazarlarından biri olan Hasan Cemal'in kısa süre önce başına geldiği gibi diye söylemiş. Yani bu ülkede bu meselede ilerleme kaydedilmek isteniyorsa böyle durumların olmaması gerekir. Hasan Cemal'e yapılan davranışın, medyada yaşanan bu durumun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla yani tam bir demokratik Türkiye, ileri demokrasi, geniş demokrasi, dünya standartlarında olması gereken bir demokrasi ile Kürt meselesi ilişkilendirilmeden ve medyanın özgür bir medya yapısı kurgulanmadan, olmadan bu işlerin çözümü zaten mümkün olamaz. Misak-ı milli sınırları içinde de dışında da, yani bu konu da önemli, ama şunu söylüyorum, gerçekten bu fantezi değil. Hasan Cemal için naçizane benim böylesine bir önerim var. Sizin de onayınız olursa Açık Radyo'da bekliyoruz onu yani. Konuşalım yani. Erdoğan'ın İsrail şeyine gelince, aslında tabii Ortadoğu öyle bir şey ki, yaşanan son şey Şii-Sünni dengesi Kürt meselesinin çözümüne katkıda bulunuyor. Tabii ki Netanyahu'nun da açıklamaları çerçevesinde bu Suriye meselesi Türkiye ve İsrail'in bir araya gelmesini, bu özür meselesini sağladı. Bu şu anki şey tabii ki Erdoğan açısından içeride ve özellikle de Arap dünyası açısından müthiş bir zafer ve bu zaferde kimse kızmasın, onun şeyi var. Bunu daha da yüksek şeylere tahvil etme, değerlere tahvil etme, bundan sonra onun becerisinde. Ama bu içeriği de katkısı olan bir süreç. Yani bu hava Erdoğan'ın oylarını da arttırır. Aynı zamanda Gülen Erdoğan arasındaki önümüzdeki siyasi ve parti içerisindeki dengelerde Erdoğan lehine bir duruma da işaret eder. Bu tür gelişmeler, hem Kürt meselesinde hem de İsrail'in özür dilemesi, bu anlamda da değerlendirmeye açık bir konu. Bu süreci tabii nasıl değerlendireceği önemli. Çünkü bundan sonraki adımlarda özür meselesi ve tazminat ve Gazze'deki ambargonun azaltılması ya da kaldırılması ile birlikte, ama İsrail'de olan yakın ilişkiler bölgedeki diğer ülkeleri üzerindeki etkileri önem teşkil edecektir. Herhalde önümüzdeki dönemde konuşacağımız konulardan bir tanesi de evet. Tabii. Bunu evet, yani önemli bir başarı, fakat tabii başka konulara bağlı olarak birden tepe taklak olabilir, özellikle enerji tabii politikaları ve iklim tabii meselesiyle ilgili olarak çok. Siz de yoğun bir hafta sonu geçirdiniz o konuda. Evet. Bakalım nasıl gidecek, konuşuruz. Çok teşekkür peki ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.